राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 2 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम स्वाभाविक ही परिपूर्ण है सत्य। उस स्वाभाविक चीज है उसमें स्थिति होना उसको सहजावस्था कहते हैं। सहजावस्था सहज स्वाभाविक स्वाभाविक है वैसे ही। दूसरी अवस्था ये बड़ी हुई बनावटी है वो सहज है स्वाभाविक। वो सहज अवस्था सबकी है, केवल उधर ध्यान नहीं है उधर ख्याल नहीं है। सहज स्वभाव से सब अपने स्वरूप में स्थित है। ये जान करके प्रकृति में स्थित है। प्रकृति का कार्य है संसार शरीर, ये प्रकृति का कार्य है उसमें स्थित हो रहे जान जान करके। और वास्तव में स्थिति है स्वतः स्वाभाविक, वो हमारी स्वाभाविक है। इस अवस्थे स्वाभाविक में पहुंचने के बाद फिर जन्म नहीं होता, वो अपनी खास गर्मी। जैसे मुसाफरी में आदमी फिरता है तो कब तक फिरता है, जब अपने घर नहीं पहुंचता तब तक वो फिरता रहता है। अरे घर पहुंच जाता है तब आनंद हो जाता है, बस भाई आ गए। सुबह को शाम को रात्रि में जब घर पहुंच जाए तभी संतोष होता है, घर आ जाए अपने घर आ गए। इसी तरह से परमात्मा के घर में हम पहुंच जाए तो ठीक हो गया, क्योंकि परमात्मा के अंश है हम सदैव वहां कहीं है, तो वहां पहुंच जाने पर पूर्णता हो जाती है। उसको मुक्ति कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। भगवान में प्रेम होता है, भगवान मेरा है। इस संसार में जो मोह है ये गड़बड़ी है, इसमें दुख है। उस परमात्मा में जब स्थिति हो जाए वो असली प्रेम, असली अपनी स्थिति है स्वाभाविक। तो वो स्वाभाविक हमारी स्थिति है, स्वतः स्वतः स्वतः। वो स्थित होने पर फिर कहीं जाना बना नहीं होता, जन्म मरना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। घर पर पहुंच गए तो उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा आदि है धन, उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है वो मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा। और कनिष्ठा शास्त्र चिंता से शास्त्र का विचार करना उनसे कनिष्ठ है। तीर्थ यात्रा धमाधम अधम से अधम तीर्थ यात्रा है। तो स्वाभाविक अपनी स्थिति है, वो स्वाभाविक अपनी स्थिति है। अभी समझ ले आप, मान ले, बिल्कुल स्वीकार कर ले तो बहुत जल्दी हो जाओ। मनुष्यों की ये मान्यता रहती है कि हम संसारी है, मुक्त तो होना है तो होने में कठिनता पड़ती है। हम तो संसारी है, अरे संसारी है नहीं, वो तो हमारी अवस्था स्वाभाविक है। हमारा संसारी है ही नहीं, संसार तो ये मुसाफरी है। ये तो उसको भूलने पर आता है, उसकी तरफ ध्यान ध्यान नहीं दिया। ध्यान है तो वो अवस्था तो हमारी स्वतः स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, आप से आप है, खुद की हमारी है। वो स्वतः सिद्ध है, वो हमारी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है, स्वाभाविक। इस वास्तु वो सहज अवस्था का सहज सहज आए थे सहज अपनी अवस्था अपने साथ शुद्ध है, हम परमात्मा के हैं, इसमें विकल्प करने की जरूरत नहीं, संकल्प नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुमराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी स्वाभाविक है, वहां रहने वाले हैं, मतलब शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है, स्वाभाविक। सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम, हर जीव जीव का एक नाम विठाम, सहज हमारे सहज का सहज किया विश्राम, स्वाभाविक। उसके लिए उद्योग किया जाता है, उद्योग वो है, वो संसार का उद्योग उनसे विलक्षण है। संसार में तो गति होती है, उसमें गति रहित गति है, गति रहित गति, जैसे गंगा जी आ रही है, इस बांध लगा दे तो गति में पानी रुक जाता है, रुक जाने पर एक गति होती है, रुक जाने पर बढ़ता है पानी, तो बढ़ता है तो उधर गति होती होगा, जो जो बढ़ता है जो जो गति होती है उधर, और यूं गति नहीं होती, बढ़ता है जो अलग होता है, और बढ़ जाए बहुत ऊंचा तक तो ठेठ जहां से गंगा जी चली वहां तक जोता जाता है, वहां तक तो वो गति है, गति नहीं है उसमें, जैसे यूं चलता है गति नहीं है, पर तो स्वभाव गति है। ऐसे परमात्मा में हम लोग जाते हैं तो जो जो संसार से उपराम होकर परमात्मा की तरफ चलते हैं तो स्वाभाविक गति होती है, वो स्वतः गति होती हो, जितनी देर गति होगी उतना संसार छूट जाएगा, उतना राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि की सब छूट जाएगी। आप सब सुन जाते हैं, उसके लिए कोई अधिक मेहनत करनी पड़े, अधिक क्रिया करनी पड़े, ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक हुई। अंत में आखिरी चीज है उसको सच अवस्था के लिए, सच अवस्था। आप चुप होकर के हैं और विचार देंगे, वहां हमारी स्थिति है, उसके लिए उद्योग नहीं करना पड़ता है, वो जो जड़ की गति होती है और जड़ के लिए तो यूं चलना नहीं पड़ता, स्वाभाविक बांध लगने से आड़ आ जाती है तो स्वाभाविक पानी बढ़ता है, बढ़ता जो गति होती है, गति वो गति होती है अपने स्वरूप की तरफ, जहां से गंगा जी पैदा हुई वो स्वरूप वहां अपने स्वरूप में चले जाती है, ऐसे वह गति संसारी आड़ लग जाए, बस ईश्वर बंद चल करके आप से आप से आप परमात्मा के में चले जाते, वो स्वाभाविक गति है, वो स्वाभाविक गति से अवस्था हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जहां से गंगा जी प्रकट हुई वहां पहुंच जाता जा। पूर्ण अवस्था हो जाती फिर। तो शहर क्या हुआ कि संसारी की तरफ तो चलते है गति और परमात्मा की तरफ गति नहीं चलती, स्वाभाविक स्थिति होती, जो व्यापक चीज होती है ना सब व्यापक, उसके लिए गति नहीं होती, गति करे तो उसको दूर हो जाए, तो संसार की तरफ तो गति होती है, परमात्मा की तरफ स्थिरता होती है, स्थिरता ही गति है, वो स्थिरता की गति, वो जो होती है स्वाभाविक स्वतः ही अपने शरीर में जाती है। उसको उत्तम आश्रय अवस्था कहा है, स्वाभाविक। अब बड़ी शांति है, बड़ा आनंद, मस्ती, दुखदारी से दूर हो जाते हैं। संसारी जब गति होती है तो दुख ही दुख, ये बीच में खड़ा है। अगर संसारी रूटे करते दुख है, दुख आ जाए बसवास होता हूं, और उधर आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो अपने घर की बात है, अपनी असली बात है, अपना उद्गम स्थान है, हमारी खास बात है, वो हमारा है, हमारा प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, ईश्वर हंस जीव विनाशी, हम भगवान के हैं, भगवान के लाडली बेटा हैं, लाडली प्यारे बेटा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा पैदा किया सब मेरे प्यारे हैं, सब संसार में उल्टा चलता ऐसा होता है। आपको माँ ऐसी लगे, कालू कलू ठीक, कपड़ा ही नहीं है, गहना ही नहीं है, ऐसी लगे बच्चे को पूछो कैसी है, बस आई माँ है, आप बहुत अच्छी लगे, गोदी में चला जाता है, आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। माँ को माँ कैसी लगती है बच्चे पूछो, आप कहते हो कुरूप है, कपड़ा अच्छा नहीं है, गना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बच्चों को पूछो। किसी ने कहा कि भगवान राम जी ने सीता को, गर्भवती सीता को वनवास दे दिया, तो राम जी ने कैसा अन्याय किया है, कहते राम जी से पूछो, राम जी से। और राम जी ने क्या किया इस बात को सीता जी को पूछो, सीता जी मनवाते नहीं कि राम जी ने अन्याय किया, सीधे बन गए। लव कुश के साहब ने कह दिया भाई 108 कमल लाना है, ठीक है मैया लाएंगे, ला देंगे बड़े उत्साह से। कहीं मन में एक बात आ गई सीता जी के मन में, रावण जी यज्ञ करेंगे तो किसी न किसी को रानी बनाए दे, किसी की राजा की कन्या आएगी, रानी बनेगी, केवल मन में आएगी इस बात। इस बात के लिए उपवास किया, 100 कमल ला कर पूजा करी भगवान की, इतनी मन में क्यों आई, मेरे मन में क्यों आई, प्रस्तुत करते तो सीता जी के मन में नहीं आते जाते, राम जी ने न्याय किया। राम जी सीता को बना दिया तो पलंग पर नहीं सोए, नीचे सोते पलंग। सीता जी को वनवास देने के बाद में वनवास में अपने घर पर ही पलंग पर शादी से रहे। धर्म है कि भी सीता को वनवास दे दिया, अब हम आराम से कैसे रहे, सुख से कैसे रहे, सुख से नहीं रहे। तो इस तरह से अपने घर पहुंचने सुख होता है। सबका घर वही है, सबका अपन सबका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुमराशी, स्वाभाविक। भगवान प्यारे लगे, सबको प्यारे थे भगवान, भगवान हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। मीठे लगे ये, जितना मीठा लगे वही भजन है, असली भजन वही है। स्वाभाविक राम जी मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे। राम जी मन में ये संसार में मरना ये दुखालय है, ये दुखालय अशाश्वत दुखालय। भगवान के जान में अपना घर है, अपना घर है वो अपना घर। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है, जहां जाकर लाने पर जा वहां से पीछे लौटते थे, पीछे आते नहीं, घर पर पहुंच गए। आपके वो लगन नहीं लगती, लगन सही है। रुपया पैसों की छोरा छोरी की घर की लगन होती, लगन मन में। अरे ये लगन नहीं है, ये अपनी नहीं है, ये अपना नहीं है। ये यहां ठहर सकोगे नहीं, कोई रह सकेगा नहीं। यहां मुसाफरी में कैसे रहे, मुसाफरी मुसाफरी है तो फिरते रहते हैं। तो असली अपना घर वो है, यहां फिर चाल सब बंद है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मस्त होने जी, मस्त आनंद आए थे। जैसे बालक अपने मां के गोदी में चला जाए, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। अन्न में समझता है मां को दिमाग गया। तुम्हें वो माता से पिता, तुम्हें वो बंधु से सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्व, सब कुछ आप ही हो। वो असली घर है अपना, ये घर अपना नहीं है, असली बना नहीं है, यहां रहना नहीं होगा। कर आगमन है ठोड़े गुण देवण मेला, मत भूले मन मोह में भांदू बजरे पीव। क्यों बैठो संग्राम में तुम ऊंडी देकर नीव, अरे ऊंडी देकर नीव यहां फूटोड़ा गेला। कर आगमन है ठोड़े अटे गुण देवण देला, लख चौरासी जोड़ में और ऋण तो कैसी जीव, ऋण तो कैसी घर नहीं है। लग चौरासी जोड़ में रुटो फिर जीव, मत भूल जे मन मोह में तू बांधु बदरे भी। वो अपना है भगवान, अपना है, अपना प्यारा है, अपना स्नेह है, अपना प्यारा है। उमा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब कि तो बनावटी है ना, बने हुए हैं ठेठ से पिता परमात्मा परमात्मा में वांश गुरु पे तो मात बंद को नाम समय तुम्हारे। वो हमारा असली है, असली माँ बाप है। ध्यान मार्ग में शुरू कर अपना, भक्ति मार्ग में परम पिता परमेश्वर अपना, उसमें प्रेम बढ़ता ही रहता। प्रेम देखो, एक तो अपनी स्थिति है, एक संसार की स्थिति है, एक परमात्मा की स्थिति है। अपनी स्थिति है ज्ञान मार्ग, और संसार की स्थिति है जन्म मार्ग मार्ग, और परमात्मा की स्थिति है प्रेम मार्ग। भगवान में प्रेम है वो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, वर्धमान आनंद। संसार में वर्धमान दुख, प्रतिक्षण वर्धमान दुख। संतापन और अपने स्थान में सब तो ज्ञान मार्ग में अपने स्थान में बैठे और भक्ति मार्ग में भगवान के शरणों में प्रत्येक और संसार में प्रत्येक दुख ही दू दुख आ रहे प्रशास सचो सीधी सीधी बात है। अरे भगवान की प्राप्ति सीधी सरल और भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे बजाम्य हम जैसे मेरे भजन करते हैं जैसे मैं भी भजन करता हूं उनका बजाम्य हम जो भजन करता तो कैसी उत्तम बात है असली बात है। उसमें स्थिति स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है अपने है भगवान अपने एक एक भाई एक एक बहन भगवान को अपनी माँ कह सकते बाप कह सकते भाई कह सकते मित्र कहते स्नेही कह सकते हितेशी कह सकते हैं सर्वस्व कहते हैं सब सर्वस्व हमारे हमारे परमात्मा हमारे इस वजह से दाम प्यार लगे उसे चरित्र प्यार लगे उनकी लीला प्यारे लगे उनका स्थान प्यारा लगे उनकी भूमि का स्थान प्यारा लगे उनके चरणों का जल प्यार लगे भगवान के चरणों का जल है गंगा जी है गंगा जी भगवान के चरणों का जल है ये प्यारा लगे ये बात है सदैव प्यारा है सदैव सदैव हम की बात है एकदम भगवान की बात वो अपनी बात है अपनी बात कोई चले अपनी बात चलती है संसार में अपना भगवान नहीं है अपना कोई नहीं है अपना एक भगवान वो सदा हमारा है सदा ही हमारा है उनके ही अंश है ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी संसार के अंश को पकड़ा ईश्वर संनाश हो गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आमंद सहज सुखराशि ऐसे भगवान के चरणों में हरदम रहे हरदम मस्त रहे हरदम अभी आप बैठे हो अभी अभी अभी अभी इसी क्षण ही भगवान के ही अपने में बैठे भगवान ही अभी भगवान के चरणों में ही है हम सर्वतः पाणि पादम तत् सब जगह हाथ पानी है भगवान के सब जगह चरणों में जल है भगवान के यहाँ ही शरण है यहाँ ही मस्तक है यहाँ ही मुख है यहाँ भी नेत्र है यहाँ ही दीवा दिखा दो यहाँ ही भोग लगा दो यहाँ ही इसलिए ऐसे प्रभु हमारे एक धनी आदमी को भी अपना मानने से घमंड आता है एक अफसर हुए मिनिस्टर हुए उसको अपना मानने से भी यार भगवान को अपना मान ले जो कि है अपना तो बनावटी अपना है असली अपना नहीं है भगवान असली अपना है हमारा है हमारे प्रभु है हम प्रभु के प्रभु हमारे ममता मम पद कंज ममता मम पद कंज वो आत्मीयता कहते हैं मत ममता कहते हैं वो भगवान के चरणों में है ममता नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण